Orada doğup Bursa'da hıfzını tamamlamış, hafızını tamamlamış. Şu an İzmir'de ilahiyat okuyan ve kendisi binbir yeteneklerle dolu olan, herkesi Kur'an-ı Kerim okuyuşuyla mesleden kardeşimiz, Osman Bostancı kardeşimiz sizlere Kur'an-ı Kerim okuyacak. Tabii asıl 26 Temmuz'da Utrecht'te 15 Temmuz şehitlerini anma programında şehitlerimizi anmak için orada bulunacağız, onlara dua edeceğiz, tilavetler edeceğiz. Bütün cemaatimiz de orayı bekliyor ve mikrofonu hocama veriyorum. Hocam buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا Thank you. الفاتحة.